Cuvântarea Domnului de semăitos, ca să dar și ca să emir de amintă, dar acum și curva și veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, vântul rugăciunile preacurate magii tale, ale Sfinților, Slăviților și Dătorilor, Daților, Apostoli, cu ale Sfântului Marchian și acelor împreună cu Dânsul, până la pomenirea săvârșim, cu ale Sfântului Ierarh, Michele, Mărturisitorul, Sfânt Ioan Maximovici, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Bărbații sânjuirilor nu-și vor îmbunătăți zilele lor. Cuvânt adânc și bun răspuns pentru cei care sunt cârtitori despre judecățile lui Dumnezeu și totodată cel ce caută mântuirea are de învățat cum albina adună din fiecare floare cât poate să adune în stupul ei, harnică fiind și făcând ascultare. Niciodată Dumnezeu în dreptatea Lui nu face nedreptate cu omul. Nu-L ia pe om atunci când greșește, ci numai când se umple cupa amarului, a păcatului din viața Lui. Deci, iubiților credincioși, această pildă de astăzi cred că ar trebui să ne trezească pe fiecare din noi, indiferent cine suntem în viață. Atât de frumos se explică prin Duhul Sfânt Evanghelistul Matei ce este omul. Și îl vedem pe om pus la antipoz, unul bogat și unul sărac. Ca să dea acel parfum de învățământ dumnezeiesc pentru cei ce-l caută pe Dumnezeu, încheagă o acțiune dintre cei doi bogați și săraci, o acțiune prin care trecem și noi de nenumărate ori în viața noastră. Ne întrebăm de ce nu dă numele celui bogat și iată că săracul îi pune nume, Lazar. Ne punem întrebarea de ce acest sărac Lazar stă la poarta bogatului. De ce toate acestea, Doamne, și Evanghelistul ni le relatează astăzi? Ni le relatează cu atât de lux de amănunte și atât de frumos le spune ca doar să ne învățăm. Iubiților credincioși, bogatul se vede că a greșit în viața lui nu pentru faptul că era bogat. Închideți ușa pe lume. Ci pur și simplu, el și-a stricat rânduiala lui duhovnicească, fiindcă mintea și-a lipit-o de cele trupești. Că bogăția tot de la Dumnezeu curge, precum și sărăcia, că noi nimic nu avem al nostru, ci sunt date de Dumnezeu darurile cu care suntem înzestrați. Deci, fiindcă el s-a uitat numai în pământ, iată-l prins ca într-un corset în mirajul acesta atât de malefic al bogăției. În așa fel l-a transformat pe acest om, care poate cândva o fi fost milostiv, încât că nici nu se mai uita la cei de lângă el. Iată-l pe acest sărac, a cărui nume este Lazar, și a rămas ca un tunet în urechile tuturor acelora ce îl vor căuta pe Dumnezeu cu inimă curată. Îl pune Dumnezeu în rânduiala vieții lui să-și ducă zilele amare la poarta bogatului. Atât de sărac era acel om, dar atât de bogat în credința lui, încât că nu avea niciun prieten. Bogatul care în fiecare zi se lovea cu privirea de statura acestui bubos. Iată că l-a părăsit definitiv pe săracul Lazar. Niciunul din prietenii de altă dată nu vedem că ar veni să-l mângâie pe Lazar. Singurii lui prieteni erau niște câini care și aceia veneau din interes să-i lingă bubele, puroaile cu care se sătura. Un tablou groaznic, pus la antipoz, câte forme poate să ia omul? Deci iată că omul care nu are o rânduială dumnezeiască, cât de ușor este furat, zi cu zi, clipă de clipă, și izbit în această necredință, în această împietrire în inima lui. Deci îl vede zilnic pe acest sărac și nu cuteza să-i dea măcar o vorbă bună. Dumnezeu, evident, că văzându-i credința acestui sărac, îl înconjura. Poate noaptea veneau îngerii și îl consola în durerea vieții lui. Atâta amar ce curgea în sufletul lui, că nu era un handicapat psihic, era un om în discernământul lui curat al vieții. Era jicnit în inima lui, în sufletul lui, când îl vedea pe acesta bogat, nu tânjindu-i după bogăția lui, după porfira și visonul care îl îmbrăca în fiecare zi. Era jicnit. Câtă indolență față de el, câtă nepăsare, cât nerespect. Erau om și unul și altul, singurii prieteni a lui, câinii cu care se mângâia. Iubiților credincioși, acest tablou atât de zguduitor, ne l-a înfățișat Evanghelistul de astăzi ca să ne arate pe fiecare din noi ce haină îmbrăcăm, ori a bogatului, ori a lui Lazar. Vedem că soarele, în rânduiala lui pusă de Dumnezeu, a răsărit și peste drept și peste nedrept cu aceeași strălucire. Păsările cerurilor și florile și toate celelalte cântătoare pentru sensibilitatea omului, le vedem cum își aduc contribuția pentru a-L cânta pe om și pe Dumnezeu. Toate erau și pentru bogat și pentru sărac. Numai că vedem că a murit Lazar, și ca un ignorat s-a dus în rânduiala lui, în mama lui, pământul, unde vom merge și noi după blestemul lui Dumnezeu. Și vedem că a venit vremea să apună soarele vieții și peste bogat. De acum iată că Evanghelistul ne ia ca pe niște copii de mânuță și ne trece dincolo în cele veșnice, arătându-ne unde au mers și unul și altul. Dacă aici pe pământ acesta era atât de plin de cele materiale stricăcioase unde rugina și moliile le strică, iată-l dincolo în sens invers, în focul veșnic. Dacă Lazar era aici în atâta greutate, în atâta necaz, nici măcar prieteni având, ci doar niște câini, iată-l întors dincolo către cele veșnice. Acest fost bogat, dar acum legat de mâini și de picioare, fiindcă nu avea haină de nuntă, uitându-se din iad către cel care cândva l-a ignorat, către Lazar, cum era în desfătările lui, în sânurile lui Avram, îi imploră milostivirea lui Avram să-l trimită pe Lazar, măcar un deget udat în apă rece să vină să-i ude buzele, ca să-l recurească de atâta arșiță ce era acolo. Era arșița păcatului, era arșița nemilostivirii, era arșița împietririi vieții lui. Dar Avram îi spune imediat, dându-i replica atât de caldă și atât de blândă după cum a fost și a trăit în viața lui: fiule, este cu neputință ca să vină cineva de aici, adică din sânul lui Avram din Edem, la voi, precum și de la voi, din coace, la noi. Tu nu uita că ai luat toate cele bune acolo unde le-ai trăit pe pământ, iar Lazar a luat tot ce este rău și acum se împărtășește de celelalte bune. Pentru cei care sunt slabi în judecăți, în a judeca lucrările lui Dumnezeu, aș vrea să mă completez, ca nu cumva să plece acasă nehrăniți de la acest ospăț dumnezeiesc. Să învețe ce este de fapt omul, nu numai din pildele lui Dumnezeu, ci să se uite în viața lui, că de multe ori suntem aceiași ca în pildele dumnezeirii. Deci, dragilor credincioși, de acum nu vom face să stăm la porțile bogatului precum Lazar, dar nici ca bogatul în împietrirea aceea, ci trebuie să tragem învățăminte duhovnicești și de la unul și de la altul. Deci, dacă Dumnezeu te îmbogățește, caută să nu-ți lipești inima și să-ți fure mintea alergând ca un nebun după acesta și ignorându-ți trupul și Dumnezeu care îți mântuiește sufletul și trupul din ziua judecății. Și să luăm blândețea lui Lazar și să ne învățăm cum putem să răbdăm în ispite. Atât de drept era și de nevinovat acest bărbat sărac, Lazar, încât că niciodată, ca și dreptul Iov, nu a cârtit, cum facem noi de obicei. Imediat dacă cerem de la Dumnezeu și Dumnezeu nu ne împlinește mofturile care le-am cerut întocmai, atunci cârtim către cer. Doamne, dar m-am rugat, că Tu ai spus, cheamă-mă în ziua necazului Tău și Te voi scoate și mă voi proslăvi. Te-am chemat și nu mi-ai dat. Lasă-L pe Dumnezeu în rânduiala Lui și îți va da El atunci când găsește de cuvință. Fiindcă noi uităm trecutul nostru și credem că suntem drepți atunci pentru clipa când cerem de la Dumnezeu. Dar iată, iubiților credincioși, că rânduiala dumnezeiască nu este chiar așa cum o vrea omul după mofturile lui. Deci îl vedem pe Avram cum nu vrea să-l trimită pe Lazar și chiar dacă ar fi vrut, nu putea. Că s-a concretizat în urechile aceluia care ardea în foc, de aici este cu neputință să se treacă către voi. Și să știm cu toții că focul iadului este mustrarea de conștiință a fiecăruia dintre oameni, chip și asemănarea lui Dumnezeu, având nobila avere de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Mustrarea de conștiință veșnică că a avut împărăția lui Dumnezeu în mâinile lui și a vândut-o ca într-un târg, ca într-un iarmaroc, pe nimica, pe cele trecătoare, cum a făcut bogatul de astăzi. Și ca să fie strălucirea și odihna mai mare pentru cei care moștenesc împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu închide priveliștea iadului, ca nu cumva tu, uitându-te de acolo, să-ți vezi pe mama ta, pe fratele tău, pe copilul tău sau pe cineva care ți-a fost drag în viața ta, și să-l vezi chinuindu-se, ci momentul acela să șterge din mintea ta totul și rămâi numai cu Dumnezeu, absorbit parcă, răpit cu adevărat în lumea dumnezeirii, văzând frumusețea lui Dumnezeu. Iar pentru cei care pierd împărăția lui Dumnezeu, ca să le fie durerea cumplită și veșnică, li se desfășoară bunătățile lui Dumnezeu să vadă ce au pierdut. Vedem noi în viața noastră când pierdem câte ceva și în general la oamenii care sunt împodobiți cu acea sensibilitate umană, când pierde pe cineva drag, cade deja într-o letargie, într-o melancolie și poate să ducă aceasta până când ori să sinucide dacă nu l-are pe Dumnezeu, ori dacă nu cade într-o boală cumplită pentru durerea ceea ce a pierdut. Dacă de aici, de pe pământ, când pierdem ceva de care ne-am legat cu sufletul, pătimim atât de mult, închipuiți-vă ce înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu că L-ai pierdut pentru totdeauna. Și este pierderea irevocabilă. Nu se mai poate niciodată câștiga din momentul când Dumnezeu a dat sentința de judecată, după cum s-a arătat în Sfânta Sa Evanghelie. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția lui Dumnezeu, gătită vouă și îngerilor Lui, iar celorlalți feriți blestemaților de la fața mea, în focul veșnic gătit diavolilor și îngerilor Lui. Deci, iubiților credincioși, vedem în viața noastră de zi cu zi, în antipoz, oameni și care poate și noi suntem înjugați ca în această pildă. Îl vezi cum se tăvălește în glodul suferinței, iar tu împodobit fiind bogat de toate cele care de fapt nu sunt ale tale, ci sunt date de la Dumnezeu, treci pe lângă el ignorându-l sau uitându-te peste umăr ca la un nimeni și ca la un nimic. Nu uita, creștine, niciodată că indiferent cine ai fost sau vei fi în viață sau cine ești, vine ceasul morții și vei da seama în fața judecății lui Hristos cum ți-ai cheltuit averea care a pus-o ca într-un cârlig în trupul tău, marele și bunul Dumnezeu, care împarte cu atâta dreptate darurile sale. Deci, dragilor credincioși, dacă acest fost bogat nu se vede răcorit măcar de un deget udat de săracul Lazar, iată că îl apucă mila de frații lui, că știe că pe pământ, deci în viață, mai sunt 5 frați. Să-l trimită pe Lazar, cum va ști Avram, ca să le spună fraților lui ce îi așteaptă dacă nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu. Și în aceeași blândețe, parcă distrugătoare pentru cel care cândva a fost ca un zbit, îi răspunde Avram: la ce să-l trimit pe Lazar? Îl au pe Moise și pe toți prorocii. Iar dacă îi vor asculta, vor veni în sânurile lui Avram în împărăția lui Dumnezeu. Că cel care nu ascultă de cuvântul Sfintelor Scripturi și așteaptă minune sau înger sau Dumnezeu să vină în persoană, chiar dacă s-ar întâmpla această minune, tot ca un idol rămâne, sau cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mai rece ca cenușa și mai olog ca mortul. Iubiților credincioși, dacă răsfoim viețile Sfinților și nu le aruncăm pradă colbului sau păianjenilor, găsim multă bogăție, mai multe pilde din care putem să ne învățăm. Să deschidem fila vieților Sfinților la Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos. El, în dragostea lui față de Dumnezeu, într-o lume de bună în care trăia, s-a făcut și el nebun. Dar viața lui era plină de suspin și de durere, că făcându-se ca un nebun pentru Dumnezeu, printre nebuni care erau pe drept cuvânt nebuni față de Dumnezeu, nu a avut decât de suferit. Iar dacă a dus această viață de restriște și de durere, care este una dintre cele mai grele vieți ale Sfinților, iată că și Dumnezeu i-a dat dar. Și în una din zilele vieții lui vedea cum Într-o trenă de suspine, de bocete și de lacrimi se duceau în oarecarele la mormânt. Cuviosul stând, ignorat de lume, cum de obicei se lăsa, și privind la acest peisaj atât de sumbru, a început Dumnezeu să-l răpească în lumea cealaltă, în lumea duhurilor. Și a văzut o trenă întreagă de diavoli care se sluțeau și făceau toate necuviințele pe lângă acel mort. Doi diavoli aveau niște saci cu cenușă și aruncau peste aceștia care nu mai încetau să plângă pe mort. Alții luau apă urât mirositoare și aruncau peste toți aceia ce plângeau. Alții se schimonoseau în toate felurile, cum de obicei mai fac oamenii de anul nou. Și în această trenă atât de urâtă, de disgrațioasă, iată că mortul acesta era dus la groapă. Sfântul, stând și plângând pentru sufletul acesta, că și-a dat seama ce viață murdară a avut, l-a văzut pe un înger plângând și întrebându-l de ce plânge, i-a spus: eu am fost îngerul păzitor a acestuia. Și pentru neascultarea lui și pentru viața lui murdare, iată că Dumnezeu i-a mijlocit această moarte. El a murit ca un oarecare. Dumnezeu a mijlocit să-i facă toată trena față de oameni, trena de mormântare, cu muzică sau cum era tot alaiul în timpul acelea, dar cred că nu era mai diferit ca acesta de astăzi, atât de nebun. Și iată că îngerul îi spune toate necuviințele vieții lui. Acesta a fost un mare ticălos. Nu se mai oprea de la desfrânări, făcând toate necuviințele, păcatele Sodomului și ale Gomorului. Fiind un om bogat, și-a permis ca să ucidă și până la atât a ajuns mișelia lui, încât că pe cei uciși îi ascundea sub podeaua grajdului. Era un hoț de mare artă, era un nedrept, era un om cu adevărat murdar în toate faptele lui, și Dumnezeu pentru aceasta a slobozit o înmormântare care să fie văzută cu ochii Duhului, cu ochii sufletești de către Sfântul Andrei și să o relateze nouă. Că nu fastul unei înmormântări făcute de oameni aceia îl duce în Eden, ci faptele tale te duc dincolo, iubite creștine. Că dacă te lași în laudele oamenilor, iată ce pățești, cum vin diavolii. Dacă înspinteci cuvântul de retoric, de filozofii, nu se uită cât de frumos sau înțelept sau bogat ești, se uită în bogăția sufletului tău. Și bogăția sufletului este ceea ce crezi, cât de cald și de câtă dragoste vezi pe Dumnezeu. Măcar din bunul simț, măcar dintr-un elementar respect, să atribui lui Dumnezeu această cinste, că El ne inundă în fiecare clipă cu dragostea Lui cerească. Deci, dragilor credincioși, iată că om a fost și bogatul, om a fost și săracul, om a fost și împărați, oamenii au fost și cuvioși și sfinții. Ci totul depinde de felul cum tu prin mintea ta îți pui preț pe sufletul tău, îți pui preț pe darul cu care ne-a înnobilat Dumnezeu, puterea de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ne spun viețile sfinților despre un oarecare de călugăr care era împodobit în faptele lui, dar la un moment dat al vieții lui nu a mai vrut să facă ascultare starețului și a cerut ca să plece. Starețul nu i-a dat voie, dar totuși el a forțat nota și a plecat din mănăstire, nu să se ducă să facă niște necuvință sau să-și lepede haina. Și a mijlocit Dumnezeu ca pașii lui să meargă într-o cetate unde să-L mărturisească pe Hristos. Și acolo ighemonii, nesuverind cuvântul lui de îndreptare, l-au sortit morții, bătându-l, schingiindu-l și în cele din urmă, ucigându-l mișelește, iar el și-a luat plata față de Dumnezeu, care a rămas un sfânt în istoria vieților sfinților. Dar ce mărturisește istoricul? Că toți creștinii locului s-au adunat împreună cu episcopul și în cinstea Sfântului au ridicat o biserică, iar sfintele moaște ale acelui mărturisitor al dreptei credințe au fost puse în biserică. Când se sujea Sfânta Liturghie, și când diaconul zicea cât sunteți chemați ieșiți, moaștele ieșeau din biserică și apoi, după ce se termina acest ritual, intrau înapoi. Un oarecare lecuvios s-a întrebat: Doamne, de ce este acest lucru? Iar i-a răspuns îngerul: duceți-l la starețul lui ca să-l dezlege, el pentru mărturisirea lui și viața lui curată și-a luat plata, că Dumnezeu i-a sfințit osemintele lui, iar el este sfânt. Deci duceți-l să-l dezlege de legătura care a avut-o în ceasul când a plecat din mănăstire. L-a dus acolo la starețul lui, care era un cuvios de înaltă viață duhovnicească, și după ce l-a dezlegat, a slujit Sfânta Liturghie și Sfintele Moaște nu a mai ieșit din biserică. Deci iată, iubiților credincioși, cât de gingașă poate să fie mântuirea unui om. Dar această gingășie nu înseamnă că să ne izbească pe noi, pe fiecare din noi, slab în credință, într-o desnădejde. Și nu, atât de bun este Dumnezeu, El îți cere numai un pic să pui voință. Cât de cât să te vadă Dumnezeu că vreau, Doamne, cred, Doamne, și mărturisesc, iar restul completează Dumnezeu. Sau cum zicea Apostolul Pavel, socotesc nevrednice pătimirile vieții de acum pentru viața viitoare. Sau cum Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, aș prefera să stau o viață de om în focul iadului decât să stau o veșnicie. Sau vedeți când ne iau pe noi niște gânduri urâte și niște dureri se urcă în inima noastră, cât muncim să le lepădăm de pe noi aceste dureri, dar durerile pierderii împărăției lui Dumnezeu. Așadar, iubiților credincioși, cu tot ce ne-a cinstit Dumnezeu pe fiecare din noi, cu darurile cu care ne-a cinstit, să avem grijă, nu cumva ele să ne prindă inima și sufletul și în felul acesta să pățim precum bogatul din pildă. Iar toate necazurile prin care ne trece Dumnezeu, și nu ne trece degeaba, ci pentru a ne spăla păcatele, dacă le primim cu dragoste, iată, ne ridică lângă Lazar în sânurile lui Avram. Iată oameni care au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și și-au pus preț pe sufletul lor. Unii din aceștia, iată că îi sărbăm zilele ce vor veni. Deci mâine îl vom serva pe marele bărbat al Ortodoxiei, marele trăitor în Dumnezeu, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, apoi Marț, Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabou. Oare mă întreb în mintea mea, ce minun să ne mai dea Dumnezeu ca să ne învățăm? Oare cum să mai facă Dumnezeu cu noi atât de mofturoși, de simandicoși în viața noastră, ca să punem preț pe ceea ce a pus Dumnezeu în noi, mântuirea care este moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Dar cine este om cu minte, cine este un om harnic pentru cele dumnezeiești, poate învăța de la albină, în ascultarea ei, iată cum și din floare uscată găsește ceva și aduce în stul. Consider că din micile cuvinte de astăzi și l-aș ruga pe Dumnezeu ca fiecare să găsim, inclusiv și eu, că nu sunt cuvintele mele, sunt ale lui Dumnezeu inspirate, fiecare să găsim dulceața mântuirii și să o ținem în cămăruța sufletului nostru, nu cumva venind tâlharul care nu doarme nici zi, nici noapte, să o fure și să ne omoare sămânța Evangheliei semănată de Marele și Bunul Dumnezeu. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne țină în aceeași unitate, în același buchet cuvântător, frumos mirositor, să ne întâlnim din nou și să aducem slavă și cinste Bunului Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.